پر ایمان نہیں لاتے وہ ایسے ملمہ سازی کی باتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں تو ہونے دیں، اس کو پسند کرتے ہیں تو کرنے دیں، اور جو کچھ وہ کماتے ہیں کمانے دیں، جو کمانے والے اقتراف کمانے کمانا، کیونکہ ایک دن جو کچھ کمایا ہوا ہے سامنے آئے گا، اس کا جواب تو یقیناً دینا پڑے گا۔ بل یقترفو ما مقترفون، جو کچھ وہ کسب کرنا چاہتے ہیں کمائی کرنا چاہتے ہیں کرنے دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ زیادہ پریشان نہ ہو، اپنا کام کرتے رہیں۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تكونن من الممترین۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم۔ وإن تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو میں فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ حالانکہ وہی اللہ ہے جس نے تمہاری طرف ایک مفصل کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ اتاری ہوئی ہے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ۔ پسنا ہو آپ شک کرنے والوں میں سے۔ وتمت، اور پوری ہو گئی ہے بات تیرے پروردگار کی سچائی اور انصاف کے ساتھ، نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا اس کے کلمات کو، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ اطاعت کریں گے اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں ہیں، تو وہ بہکا دیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے، نہیں وہ پیروی کرتے اکثر لوگ مگر گمان کی، اور نہیں وہ مگر اٹکل دوڑاتے۔ بے شک تیرا پروردگار وہ خوب جانتا ہے اس کو جو بہک گیا ہے اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے بالمحتدین ان کو جو رائے راست پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرک اور مشرکین کا رد ہی فرمایا ہے پچھلی آیتوں میں، اور بعد میں رسالت کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، کیونکہ توحید کے ساتھ رسالت کا بھی ذکر کثرت سے مختلف صورتوں کے اندر کیا گیا ہے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والے اور آپ کے ساتھ عداوت رکھنے والے شیاطین اور انسان، اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ہی ایسی باتوں میں پڑتے ہیں۔ ساتھ تو اللہ تعالی کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں طرح طرح کی بیہودہ باتیں کرتے ہیں۔ ان سب کا رد اللہ تعالی نے فرمایا، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے مشرکین کے ایک سوال کا جواب دیا ہے اور رد فرمایا ہے۔ قریش مکہ اور مشرکین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، اور آپ پر نازل کی ہوئی کتاب کا بھی انکار کرتے تھے کہ ہم نہیں مانتے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ رسول ہیں تو آپ ہماری مرضی کے مطابق ہمارے سامنے نشانیاں پیش کریں. ان سب کا رد ہو چکا ہے پہلی آیات کے اندر, جواب دے دیا گیا کہ نشانیاں اور معجزات کو پیش کرنا یہ نبی کا اختیار نہیں ہوتا, وہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے, جب چاہے وہ کوئی نشانی ظاہر کر دے. اور ایمان والوں کو بھی تسلی دی کہ آپ لوگ یہ نہ خیال کریں کہ شاید ان کی مرضی کے مطابق نشانی آئے تو یہ لوگ مان لیں, تم کو کیا معلوم یہ لوگ پھر بھی نہیں مانیں گے, انکار ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں سے واقف ہے. اور فرمایا ان کو بھٹکنے دیں. تو مشرک لوگ یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ ہماری مرضی کے مطابق آپ نشانی کیوں نہیں لاتے, اور بعض یہ کہتے تھے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور رسالت کا ادعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجھ پر نازل فرمایا, ہم تو نہیں مانتے. چلو پھر, بعض کہتے تھے کہ جو عقل مند لوگ ہیں ان سے جا کر کے فیصلہ لیتے ہیں. مکے کے اندر مشہور تھے بعض تجربہ کار آدمی بھی, جیسا کہ ولید ابن مغیرہ, جس کا ذکر اشارتاً قرآن میں بہت دفعہ آیا. یہ بڑا تجربہ کار مشرک تھا اور بڑا دولت مند بھی تھا اور بڑا معاند تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا, دشمن تھا بدترین. ولید ابن مغیرہ حضرت خالد ابن ولید کا باپ, بہت بدترین دشمن تھا, بڑا تجربہ کار تھا, جہان گشت تھا, جہان دیدہ تھا, ایران میں جاتا تھا, بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات رکھتا تھا. تو کہنے لگے کہ چلو ولید کے پاس جاتے ہیں, اس سے جا کر کے فیصلہ کراتے ہیں کہ واقعی آپ خدا کے رسول ہیں یا نہیں. کبھی کہتے ہیں طائف میں بڑا آدمی رہتا ہے مسعود, بڑا سردار ہے, اس کے پاس جاتے ہیں. بعض یہ کہتے کہ ہم تو نہیں مانتے کہ آپ خدا کے رسول ہیں. ہاں اگر یہود میں سے کوئی عالم یا نصارہ کا کوئی پادری ہمیں یقین دلائے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم غور کر سکتے ہیں آپ کی نبوت اور رسالت کے بارے میں. یہ بھی کہتے تھے. تفسیر روح المعانی والے جو مفسر قرآن ہیں, سید محمود آلوسی بغدادی, جو 12ویں صدی میں گزرے ہیں, بڑے عظیم مفسر تھے. 30 جلدوں میں ان کی تفسیر ہے, ہر پارے کی ایک جلد. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے, بڑے مفسر تھے. انہوں نے یہی لکھا ہے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ کوئی یہودیوں کا سردار و عالم اور نصارہ کا کوئی بڑا پادری یہ کہہ دے کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم پھر غور کریں گے آپ کی بات پر. تو اس قسم کی باتیں مشرکین مکہ کرتے تھے. تو اللہ تعالی نے ایسے ہی باتیں کرنے والوں کا رد فرمایا اور جواب دیا ہے. جواب یہ ہے, اف غیر اللہ یبتغی حکمن, کیا اللہ کو چھوڑ کر میں اللہ کے سوا کسی غیر کو منصف بناؤں کہ وہ فیصلہ دے کہ بھائی میں اللہ کا رسول ہوں یا نہیں ہوں, مجھ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ برحق ہے یا نہیں, یا اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ برحق ہے یا نہیں, کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حکم بناؤں. یہ بات ناممکن ہے, یہ ہو نہیں سکتی اور غلط ہے بات. حکم کمانے فیصلہ کرنے والا, منصف, پینچ, جج, جسٹس, کسی اور کو میں بناؤں؟ حالانکہ وہ اللہ تعالی وہی ہے جس نے نازل کی ہے تمہاری طرف کتاب بڑی واضح مفصل, اس کے اندر عقائد, احکام, واقعات, دلائل بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے. اور بعض کی تفسیر اللہ نے آیات کی نبی کے زبان سے کرا دی ہے. تو ایسی مفصل کتاب جس نے نازل کی ہے اس کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کو منصف بناؤں میں, یہ بات ناممکن ہے. یہ ہو نہیں سکتی. اور ہر مومن ایسا ہی کرے گا, وہ تو اللہ کی بات پر راضی ہوگا اور اسی کو اپنا فیصل بنائے گا. وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, خدا کا فیصلہ, خدا کی گواہی, اسی پر اعتبار کرے گا. اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کو منصب بنانا یہ بات ناممکن ہے, ہم سے اس بات کی توقع نہ کریں. اور جن کا تم حوالہ دیتے ہو ان کا حال تو یہ ہے, والذین آتیناہم الکتاب, جن کو ہم نے کتاب دی ہے قرآن سے پہلے, تورات اور انجیل والے, یہود اور نصارہ یہ اہل کتاب کہلاتے ہیں, ان کی کتابیں دونوں مشہور ہیں. باقی بھی اہل کتاب ہیں لیکن ان کی کتابیں اتنی مشہور نہیں ہوئی. یہ دو اہل کتاب جب بھی بولا جاتا ہے تو یہی دو فرقے مراد ہوتے ہیں, تورات اور انجیل کی طرف اپنی نسبت کرنے والے. اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے تیرے رب کی طرف سے بالحق, ٹھیک ٹھیک. دوسرے پارے میں یہ بھی آیت ہے کہ وہ آپ کی نبوت اور کے بارے میں بھی وہ یقین رکھتے ہیں دل سے کہ یہ واقعی وہی نبی ہے جس کے بارے میں اللہ نے تورات میں اور انجیل میں پیشن گوئیاں فرمائی تھی. جانتے ہیں, یعرفونہ کما یعرفونہ ابناہم, جیسا ان کے بیٹے سامنے آتے ہیں تو ہر آدمی کبھی شک نہیں کرتا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے. ایسا ہی اللہ کا نبی جب ان کے سامنے ہوتا ہے تو یقین کرتے ہیں یہ وہی ہے جس میں ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں. لیکن ظلم, زیادتی, بغاوت, سرکشی, خود غرضی, چودراہٹ کی وجہ سے انکار کرتے ہیں. یہ سب باتیں آڑے آتی ہیں بغین, بغی کا لفظ فرمایا اللہ, شرارت کرتے ہوئے انکار کرتے ہیں. اور یہاں کتاب کے بارے میں بھی یہی فرمایا, اہل کتاب کو یقین ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا وعدہ اللہ نے پہلی کتابوں میں کیا تھا, تورات میں جس کا وعدہ کیا تھا کہ اے موسیٰ میں تیرے بھائی بندوں میں سے بنی اسماعیل میں سے تیرے جیسا ایک عظیم رسول اٹھاؤں گا, ظاہر کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. یہ وہی کلام ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے. اہل کتاب بھی اس کو جانتے ہیں, تعصب اور عناد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں. فلا تکونن من الممترین, آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں. آپ تو شک نہیں کرتے, یہ ایمان والوں کو بات سمجھائی گئی. کسی مومن کو یہ تردد نہیں ہونا چاہیے, حضور کی نبوت کی رسالت کوئی مسعود طائف والا دے یا کوئی پادری دے یا کوئی یہودیوں کا عالم دے تو تب ہمیں یقین آئے, نہیں ہرگز. وہ تو پہلے دن سے یقین ہے کہ جس اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے اور جس نے کتاب نازل فرمائی ہے اسی کا فیصلہ ہے, جیسا کہ دوسری جگہ موجود ہے. اگر یہ انکار کرتے تو کرتے رہے, خدا تو گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. پھر اللہ تعالی نے اس کلام کے بارے میں یہ فرمایا, وتمت کلمت ربک, اور پورے ہو گئے ہیں تیرے رب کے کلمے. کلمت ربک, اس سے مراد ہے کلام, تیرے رب کا کلام پورا ہو گیا ہے. اللہ تعالی نے جس کو نازل فرمایا ہے وہ پورا ہو گیا ہے. کس طرح؟ صدق اور عدل کے ساتھ, سچائی اور انصاف کے ساتھ. امام رازی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن, جو چھٹی صدی کے عظیم مفسر تھے, امام رازی رحمت اللہ علیہ بڑے اسلام کے خادم اور بڑے عظیم انسان تھے, منطقی, فلسفی, مفسر, سلطان غوری کے زمانے میں تھے, محمد غوری. تو امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دو لفظ جو آئے ہیں, تیرے رب کا کلمہ مکمل ہو گیا ہے صدق اور عدل کے ساتھ. تو دو لفظ جو ہے ان کا مصداق الگ الگ ہے. قرآن کریم میں بعض تو اخبار ہیں, اخبار جو ماضی کی ہیں یا مستقبل کی ہیں. تو جہاں تک خبروں کا تعلق ہے وہ بھی سچائی پر مشتمل ہیں. کوئی اس کا معارضہ نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ ہاں اس میں یہ خبر غلط ہے. علیہ باللہ اخبار جتنے بھی ہیں وہ سچائی پر مشتمل ہیں. اور دوسرا حصہ جو انسانوں کے مکلف ہونے سے تعلق رکھتا ہے احکام, اور جتنے احکام ہیں وہ عدل پر مبنی ہیں. تمام احکام قرآن کے وہ عادلانہ ہیں, ان میں افراط و تفریط نہیں ہے, وہ بالکل انسانی فطرت کے مطابق اللہ تعالی نے ان کی بہتری کے لیے وہ نازل فرمائے. وہ تمام کے تمام عدل اور انصاف پر مبنی ہے. کوئی قرآن کا قانون, کوئی لا ایسا نہیں ہوگا جس میں زیادتی والی بات ہو, ظلم والی بات ہو, بے انصافی والی بات ہو, وہ تمام کے تمام عدل پر مشتمل. تو یہ عدل کا تعلق احکام سے ہے اور صدق کا تعلق اخبار سے ہے. جتنی باتیں بتلائی گئی ہیں, خبریں دی گئی ہیں, خواہ وہ ماضی کیوں یا مستقبل, وہ سچی ہیں. کوئی ایک بات بھی ان میں غلط نہیں ہے, واقع خلاف نہیں ہے. پھر لا مبدل لکلمات ہی, اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. تبدیل کرنے کا کیا مطلب؟ کوئی شخص تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قرآن کریم کی کسی بات کو جھوٹا ثابت کر سکے, ظاہر ہے کہ کوئی غلط ثابت کر سکے, تو ایسا نہیں ہے. کوئی کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کی کسی بات کو غلط ثابت کر سکے. یہ الگ بات ہے کہ اپنا دماغ اگر ٹیڑھا ہو تو کئی باتیں ٹیڑھی نظر آئیں گی. ڈھینگے آدمی کو ایک چیز دو نظر آتی ہے, اس کی اپنی آنکھ کا قصور ہوتا ہے. سفرا کا جس پر غلبہ ہوتا ہے, ہر چیز اس کو زرد نظر آتی ہے, اس کی اپنی آنکھ کا قصور ہوتا ہے, چیزیں زرد نہیں ہوتی. یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن قرآن کی کسی بات کو غلط ثابت کر سکے کسی کے بس میں نہیں ہے. لا مبدل لکلماتی, دوسری بات یہ ہے کہ خدا تعالی کا جو کلام ہے, پہلی کتابوں میں تبدیلیاں واقع ہوئی. یحرفون الکلمہ موازیہ, تورات میں, انجیل میں, انجیل والوں نے اس کو تبدیل کیا ہے. چار انجیلیں ہیں, یہ پانچ انجیلیں مشہور ہیں, 120 انجیلیں بنی ہوئی ہیں. تورات کا حال بھی یہی ہے کہ اس کے اندر بے شمار تبدیلیاں کی گئی ہیں, ایک دو نہیں, ہزاروں کی تعداد میں احکام بدلے گئے ہیں, آیات بدلی گئی ہیں, کچھ کا کچھ بنایا گیا ہے, کفر شرک کی باتیں اس میں ڈالی گئی ہیں, بہت سی باتوں کو نکال دیا گیا ہے. ہر ایڈیشن جب بائبل کا تباہ ہوتا ہے تو نئی نئی باتیں آتی ہیں, پہلی نکال دی جاتی ہیں. لیکن قرآن کے اندر ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے اس کے بارے میں گارنٹی دی ہے اور فرمایا انا لہو لحافظ, ہم نے اس کو نازل کیا, ہم ہی نگہبان ہیں, اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. انگریز نے بتیری کوشش کی ہے, سازشیں کی ہیں, یہودیوں کی سازشیں دیکھیں ناصر کے زمانے میں, قرآن کو خلط ملط کر کے, بیچ میں سے کمی بیشی کر کے, ایسے قرآن نکال کر کے انہوں نے وہاں افریقہ پہنچائے. آ یہودیوں نے, ابھی ابھی یہ چند سال کی بات, لوگ اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے اور اس کو قرآن سمجھیں گے, بیچ میں آیتیں بدلی ہوئی. ناصر مرحوم کو پتا چلا تو اس نے پھر ایک ریڈیو اسٹیشن مصر میں قائم کیا, صوت الاسلام, ہر وقت پروپاگنڈا کے یہودیوں کی سازش ہے, اور قرآن تباہ کرا کر مصر سے, بہت اچھا عمدہ, ہمارے پاس بھی موجود ہے وہ, اس کا تباہ کیا ہوا قرآن, نیائے صحت کے ساتھ اس کو چلایا, ساری دنیا میں پھیلایا, افریقہ پہنچایا. قرآن یہ ہے, دھوکھا نہ کھائیں, اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے. تو یہ اس طریقے سے تبدیل کرنے کی کوشش انگریز نے بڑی کوشش کی تھی, اور گلیڈ سٹون جو ان کا بڑا انگریز تھا, ممبر تھا اور وزیر اعظم تھا برطانیہ کا, اس نے اسمبلی کے اندر قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر یہ کہا تھا کہ جب تک دنیا میں یہ کتاب موجود ہے لوگ مہذب اور شائستہ نہیں ہو سکتے. یہ اس نے کہا تھا, اسمبلی کے ممبروں کے سامنے کہا تھا اس بدبخت نے. تو یہ اس کا گویا اعلان تھا. یہ ملکہ وکٹوریا کے زمانے کی بات ہے, تاریخ میں محفوظ ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو ختم کرو. قرآن جب تک موجود ہے زنا کی اجازت نہیں ہے، چوری کی اجازت نہیں ہے، ڈاکے کو جرم عظیم کہا جاتا ہے، سمجھ نہیں، کسی کی حق تلفی کو ظلم کہا جاتا ہے، اور جس قوم کو چاہیں غلام بنا دیں اس کو قرآن ظلم کہتا ہے. تو قرآن جب تک موجود ہے انگریز جیسی تہذیب کہاں آ سکتی ہے؟ امریکہ کی تہذیب، انگریز کی تہذیب، فرانس جرمنی کی تہذیبیں کہاں آ سکتی ہیں جب تک قرآن موجود ہے؟ قرآن پڑھنے والے لوگ شرم کرتے ہیں، وہ اس کو بد تہذیبی خیال کرتے ہیں، اس لیے اس کو ہٹاؤ اور مٹاؤ. لیکن اللہ نے اس کو محفوظ رکھا، انگریز کی سلطنت بھی زوال میں آ گئی، ختم ہو گئی. جس کو کہتے تھے کہ اس کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا، وہ خبیث آج سکڑ کر اپنے ایک دو جزیروں میں ہی رہ گیا ہے. سازشیں بہت کرتے ہیں ہر جگہ، قرآن کو نہیں تبدیل کر سکے. سمجھیں، یو پی کا جو گورنر تھا وہ پادری بھی تھا، سمجھیں، اس نے کہا تھا کہ انسانیت کی دشمن دو چیزیں ہیں، ایک محمد کی تلوار اور دوسرا محمد کا قرآن. یو پی کا گورنر تھا اور پادری تھا بڑا، جس نے لائف آف محمد لکھی، ولیم میبر، حضور کی سوانح یاد. یہ ایسا فکر تھا کہ اس پر سر سید بھی تڑپ اٹھا، ان کا بڑا ظالم ہے یہ انسان، اس کو انسانیت کا دشمن کہہ کر اس کو مٹانے کی. آج بھی یورپ میں سازشیں برابر چل رہی ہیں، ان کی کمیٹیاں لگی ہوئی ہیں، کام کرتی ہیں. اور یہ مستشرقین جتنے بھی ہیں، مستشرق ان کو کہتے ہیں جو مشرقی ذوق رکھنے والے مغربی عالم، وہ اسی پر اسلام کی کوئی حدیث پر ریسرچ کر رہا ہے، کوئی قرآن پر ریسرچ کر رہا ہے، وہ پھر پڑھا پڑھا کر کے لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ ان خیالات کو پھیلاؤ دنیا میں. آپ فضل الرحمان مستشرق اسمت کا ہی شاگرد تھا، جس نے آ کر کے یہ کہا کہ قرآن کچھ تو محمد کا کلام بھی ہے، جبریل کا بھی ہے، خدا کا بھی ہے. جس پر ایوب کے زمانے میں یہاں بڑا احتجاج ہوا، عہدے سے اس کو ہٹانا پڑا، سولہ مربے بھی اس کو ملے ہوئے ہیں، انعام میں ملے ہوئے ہیں. یہ مستشرق ہیں. اس کا باپ حالانکہ دیوبند کا فاضل تھا، بڑا اچھا عالم تھا، جید عالم تھا، لیکن بیٹے کا حال یہ ہو گیا، مستشرق بن گیا. ایسے ہی یہ گمراہیاں پھیلاتے ہیں، یا پرویز بھی ایسا ہی کر رہا ہے. تمام مغرب والوں کے جو خیالات ہیں ان کو لا کر کے قرآن کی تفسیر میں داخل کر کہتا ہے یہ ہے. اس سے پہلے نہ کسی نے قرآن کو سمجھا، نہ سلف نے سمجھا، اور نہ وہ جانتے ہیں، لغت بھی نہیں جانتے. یہ بھی سب انگریز کی سازش ہے، یہ انگریز کا پروردہ ہے، کلرک تھا ایک، سپرنٹنڈنٹ تھا ایک انگریز کے زمانے میں. آج اس کو موقع مل گیا ہے، پاکستان تو گڑھ ہے فتنوں کا، تمام فتنے یہاں جمع ہو گئے، اور اوپر والے جو ہیں وہ ایسے فتنوں کی پرورش کرتے رہتے ہیں. شیعیت کی پرورش ہے، مرزائیت کی پرورش ہے، پرویزیت کی پرورش ہو رہی ہے، بدعت کو رواج دیں گے. سرکاری طور پر اب بدعت منائی جا رہی ہیں، خدا کا غضب نہیں ہے. وہ پرورش کرتے ہیں کیونکہ ان کی حکومت اس طریقے سے دیر تک رہے، کسی نہ کسی کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات کسی کے ذہن میں نہیں ہے کہ ہم کو ٹھیک بات کرنی چاہیے. جو خدا کا قانون ہے یا نبی کا جو فرمان یا طریقہ، اس کو منوان جاری کر دیں دنیا میں، یہ بات نہیں ہے، اپنے مفاد ہیں. تو بہرحال اس کے باوجود بھی حضور کا فرمان ہے، ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا جو غالیوں کی تحریف اور تبدیلی کرنے والوں کی، جتنی تبدیلی کی وہ لوگوں کے سامنے دکھا دیں گے، ظاہر کر دیں گے. ہر دور میں تھا، دیکھو یہ غلطی کر رہے ہیں، یہ تحریف کر رہے ہیں، یہ بدعت کا اجرا کر رہے ہیں، ہر دور میں بتانے والے بتاتے رہیں گے. قرآن اسی طرح اس میں محفوظ رہے گا. الفاظ میں تو تبدیلی نہیں کی جا سکتی، آپ اس طریقے سے جو تبدیلی کریں گے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو کھڑا کرتا رہے گا. فرمایا خدا کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، خدا نے ذمہ داری اٹھائی کہ وہ اس کو محفوظ رکھے گا، وہ ہر بات کو سننے والا اور جاننے والا. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ میجارٹی اور مینارٹی کا مسئلہ بھی بیان فرما دیا، قلت اور کثرت. فرمایا اگر آپ کہا مانیں گے اکثر ان لوگوں کا جو زمین میں ہیں، تو بہکا دیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے. آپ یہ سمجھیں کہ اکثریت جدھر جا رہی ہے ادھر ہی ہم چلے جائیں، ان کی بات کوئی مان لیں تو پھر آپ بہک جائیں گے اللہ کے راستے سے. کیوں؟ اکثریت کا حال یہ ہے ہر دور میں کہ وہ گمان کے اوپر چلتے ہیں، ماز گمان اور ماز اٹکل دوڑاتے ہیں. ان کے پاس وہ گمان بھی، وہ مفسرین کرام فرماتے ہیں گمان دو قسم کا ہوتا ہے، ایک گمان جس کو حسن ظن کہتے ہیں، اچھا گمان، اور ایک گمان وہ ہوتا ہے کہ اس کے نیچے کچھ دلیل بھی ہوتی ہے. اب مجتہدین جو اجتہاد سے مسائل بیان کرتے ہیں یہ بھی گمان ہوتا ہے، لیکن یہ مستند الی دلیل ہوتا ہے، کسی دلیل سے ہی وہ اخذ کرتے ہیں. اور جو شرک بدعت کفر وغیرہ یا یہ قلت کثرت سے جو مسائل لوگ طے کرتے ہیں اسمبلیوں کے اندر، ماز قلت کثرت سے، یہ ماز اٹکل پچو ہوتا ہے، ماز گمان ہوتا ہے. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور اس قسم کا گمان حق کے مقابلے میں ذرا بھر بھی فائدہ نہیں دے گا، یہ ماز گمان ہے. تو اب دیکھ لیں کوئی بھی کسی قسم کا فلسفہ ہو وہ گمان ہے. یونانیوں کا فلسفہ، انگریز کا فلسفہ، ڈارون کے نظریات، یہ اشتراکیوں کے نظریات ماز گمان ہے، عقل سے گھڑے ہوئے بنائے ہوئے. کوئی وحی الہی کی طرف کسی کا استناد نہیں ہے، کسی آسمانی کتاب کی طرف. یعنی کارل مارکس کی کیپیٹل لے لیں، وہ کتاب جو لکھی ہے اس کو، اس کو انجیل کے درجے میں مانتے ہیں یہ لوگ. اس میں یہ مزدوری اور یہ حساب کتاب اور اجرتیں، یہ مسائل بیان کیے انہوں نے، سمجھے، نظام سرمایہ داری کے خلاف. نظام سرمایہ داری والوں نے جو باتیں بنائی یہ ماز گمان ہے، ماز اٹکل پچو باتیں ہیں. تو اکثر لوگ تو ان اٹکل پچو باتوں پر چلتے ہیں، آج کی بھی یہ ہے، مارشاء اللہ بھی اٹکل پچو ہے. یہ اسمبلیاں جو بنا کر جس قسم کا انگریز کا قانون یا دوسرے قانون، جو اٹکل پچو باتیں ہیں ساری، کوئی کسی مستند چیز پر مبنی نہیں ہے. اکثریت کا یہی حال ہے، مشرق مغرب میں دیکھ لیں گمان کے پیچھے چلتے ہیں، حقیقت کسی کے پاس نہیں ہے، صداقت کسی کے پاس نہیں ہے. اکثریت کا فیصلہ وہ صحیح نہیں ہو سکتا. دیکھنا یہ ہے کہ حق بات کون سی ہے. حق بات وہ ہے جس کو خدا کی کتاب بیان کرتی ہے یا خدا کا نبی بیان کرتا ہے کہ یہ حق ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے اور بہتری ہے، حق وہی ہوگی. اکثریت جو فیصلہ کر رہے ہیں امریکہ میں اسمبلی میں ایک دفعہ، اکثریت اقلیت کا مسئلہ. اب دیکھیں اکثریت کیا کرتی. یہ سن 22 میں امریکہ کی اسمبلی میں یہ بات پیش، بھائی یہ شراب جو لوگ پیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، تو خراب ہے، عقل خراب ہوتی ہے. یہ اسمبلی کے ممبروں نے پاس کیا جی ممنوع ہے شراب، 4 سال ممنوع رہی. پھر لوگوں نے اسی طریقے سے بھٹیاں لگا کر چوری سے، وہ جیسا یہاں بنتا قبرستان میں بھی بٹھی لگا لی، شراب کے چیر کر لی. تو 4 سال کے بعد پھر شور شر اٹھا، اکثریت ادھر گئی کہ نہیں جی اس کو منسوخ نہیں، پھر جائز ہو گئے. یہ اکثریت کے فیصلے، جائز کر دیا کبھی ناجائز کر دیا. برطانیہ کی اسمبلی کی اکثریت نے یہ قانون پاس کیا ہے، یہ 1960 کے بعد کی بات ہے، یہ قریب زمانے کی بات ہے. یہ برطانیہ کی اسمبلی والوں نے قانون پاس کیا کہ دو مرد بالغ آپس میں ہم جنسی کریں گے اپنی مرضی سے تو یہ قانوناً جرم نہیں ہوگا. الیاذ باللہ. ہاں اگر کوئی جبر کرے گا تو وہ جرم ہوگا. اسی لیے زنا ریپ جو ہے اس کو جرم قرار دیتے ہیں انگریز کا قانون، اور رضامندگی سے اگر وہ جرم نہیں ہے. دو بالغ ہم جنسی اگر کرتے ہیں وہ بھی جرم نہیں ہے اگر مرضی سے اپنے. دیکھو کیسی بے حیائی کا قانون ہے، یہ اکثریت والوں نے پاس کیا، اب اور زیادہ مل گئے ادھر. تو فرمایا اگر اکثر دنیا میں آج 5 ارب آبادی میں آپ دیکھیں اکثریت کفر شرک کرنے والوں، اکثریت ظالموں کی ہے، بد عقیدہ، فاسد العقیدہ، حرام کھانے والے، کسی کو تمیز نہیں ہے انسانیت کا، کسی کو پتہ نہیں ہے، بہت تھوڑے لوگ ایسے. لیکن حق وہی قلیل لوگوں کی بات ہوگی جو صداقت پر قائم ہے. فرمایا اگر آپ اتباع کریں گے اکثر ان لوگوں کا جو زمین میں رہتے ہیں. آپ ووٹوں کی قلت کا سر بھی کچھ معنی نہیں رکھتے. ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا کہ از مغز دو صد خر فکر انسان نمی آئے، ایک طرف ایک انسان ہو، ایک طرف دو سو گدے ہو، تو دو سو گدوں کی فکر ایک انسان کے برابر نہیں ہو سکتی. آئے اکثریت اقلیت کے یہ جو ہے سلسلہ، یہ بھی اسی سے تعلق رکھتا. فرمایا نہیں پیروی کرتے یہ اکثر لوگ مگر ماز گمان کی، اور نہیں وہ مگر اٹکل دوڑاتے. اور فرمایا بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو بہک گیا ہے اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو رائے راست پر چلنے والے اللہ کے علم میں. آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، نہ کسی کو حکم بنائیں، اللہ نے جو فیصلہ کیا اسی پر آپ راضی رہیں. قرآن کی موجودگی میں ضرورت نہیں ہے کسی کو حکم بنانے کی کہ وہ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اگر گواہی دے گا تو ہم مانیں گے، یا نبی کی رسالت کے بارے میں وہ کوئی فیصلہ دے گا، کوئی پادری، کوئی ان کا عالم، کوئی یہودی، کوئی سردار، کوئی بڑا آدمی، تب ہم مانیں گے. خدا کا فیصلہ جو ہے، اللہ نے جس مفصل کتاب نازل فرمائی اس کے اندر احکام ہیں، تفصیل ہے، اس کے اندر نبی کی نبوت کا شہادت موجود ہے، اللہ تعالی کی وحدانیت کا پورا یعنی تفصیل موجود ہے، شرک کا رد موجود ہے، تو کسی کو حکم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. مشرکین کے اس سوال کا، اس اعتراض کا جواب اللہ نے اس طرح دیا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو. اور کیا ہے تم کو کہ تم نہیں کھاتے اس چیز کو، اس جانور کو جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے اور تحقیق تفصیل سے بیان کیا اس نے تمہارے لیے ان چیزوں کو جو اس نے تم پر حرام قرار دی ہیں. الا مضطرر تم، مگر جب تم مجبور کر دیے جاؤ اس چیز پر. اور بے شک بہت سے لوگ البتہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے. بے شک تیرا پروردگار خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو تعدی کرنے والے ہیں. اور چھوڑ دو کھلے گناہ کو اور چھپے ہوئے کو، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ عنقریب ان کو بدلہ دیا جائے گا اس کا جو کچھ وہ کماتے ہیں. اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں ذکر کیا گیا، اور بے شک یہ فسق ہے. اور بے شک شیاطین البتہ ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف ایسے باطل خیالات تاکہ وہ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ، اور اگر تم ان کی بات کو مانو گے تو بے شک تم بھی البتہ شرک کرنے والے بن جاؤ گے. پہلی آیات میں اللہ تعالی نے جو ماز گمان اور اٹکل پر چلتے ہیں، جیسا کہ دنیا کے اکثر و بیشتر لوگ، تو ان کی بات سے اجتناب کرنے کا حکم دیا. ان کی بات کو نہ مانیں جو اکثر زمین میں، اگر ان کی بات مانیں گے تو وہ سیدھے راستے سے بہک جائیں گے، کیونکہ اکثر لوگ مرد گمان باطل پر چلتے ہیں اور تک کی بات پر چلتے ہیں، ان کے پاس حقیقت نہیں ہوتی نہ صداقت ہوتی ہے، اٹکل پچو باتوں پر چلتے رہتے ہیں، تو اس سے منع فرمایا. اب یہاں پر اس کی ایک خاص شکل بیان فرمائی ہے، اس قسم کی باتیں ایسے لوگ کیا کرتے ہیں. چنانچہ مشرکین عرب یہ بات بھی کہتے تھے بطور اعتراض کے، کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ مسلمان اپنے ہاتھ کا مارا ہوا جانور تو کھاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جس کو مارتا ہے اس کو نہیں کھاتے، یعنی خود بخود جو مر جاتا ہے مردار ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کہتے تھے. بعض ایسے کہتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے یا لکڑی سے یا پتھر سے جس کو مارتے ہیں اس کو تو کھا لیتے ہیں، اور شمشیر ذہب یعنی خدا تعالیٰ جس کو مارتا ہے سنہری تلوار سے اس کو نہیں کھاتے، یہ یعنی جو خود بخود مر جاتا ہے جانور اس کو نہیں کھاتے، اس کو حرام سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی قسم کے باطل خیالات کا رد فرمایا ہے اور فرمایا کہ کافر لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور شبہ ڈالتے ہیں یہ شیطانی خیالات ہیں، ایمان والوں کو اس پر دھیان نہیں رکھنا چاہیے، اور جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو ہی استعمال کریں، جس کو حرام قرار دیا ہے اس کے قریب نہ جائیں، اس کو نہ استعمال کریں. اور پھر اس سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے جو مشرق لوگ پروپاگنڈا کرتے تھے ایمان والوں پر، تو ارشاد ہوا فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اے ایمان والو کھاؤ اس میں سے، یعنی اس حلال جانور کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور اگر تم اللہ تعالی کے احکام پر اور اس کی باتوں پر ایمان رکھنے والے ہو تو پھر اسی جانور کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اور اس کو ذبح کیا گیا ہے. یہ فرمایا اور کیا ہے تم کو کہ تم نہیں کھاتے اس کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا، وہ تو حلال اور طیب چیز ہے، پاکیزہ چیز ہے، طاہر چیز ہے، اس کو کھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کر دیا ہے کہ جو اس نے تم پر حرام قرار دی ہے. سورہ بقرہ کے اندر بھی موجود ہے، سورہ نحل کے اندر بھی موجود ہے، ان چیزوں کی تفصیلات اللہ نے بیان فرمائی ہیں جن جن چیزوں کو تم پر حرام قرار دیا گیا ہے. الا مل ترل تم علیہ، مگر وہ جس کی طرف تم مجبور کر دیے گئے ہو، مجبوری کا حکم الگ ہے، جس کھانے کی طرف تم مجبور ہو گئے ہو، مضطر ہو گئے ہو، تو اس وقت وہ حرام کھانا بھی تمہارے لیے مباح ہو جاتا ہے. وہ ہوتی ہے اضطرار کی حالت، مجبوری کی حالت، جان بچانے کے لیے اس وقت مردار بھی، خنزیر بھی، شراب بھی، نظر لغیر اللہ بھی، جو چیز بھی ہو وہ جان بچانے کی خاطر اس وقت مباح ہو جاتی ہے، اور اس آدمی کو گناہ نہیں ہوتا، بلکہ نہ کھانے کے اندر گناہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مر جائے اسی طریقے سے مخمصے کے اندر تو اللہ کی گرفت میں آئے گا، اس کے حق میں اس وقت اس کی حرمت اٹھ جاتی ہے اور اس کے حق میں مباح ہو جاتا ہے، وہ اضطرار کی حالت کہلاتی ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں تمہارے لیے یعنی حرام قرار دی ہیں ان کی تفصیل بیان فرما دی ہے. یہ ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کا جس پر اللہ کا نام لیا گیا. اصل بات یہ ہے کہ جو بعض جانور تو ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ جانور ایسے ہیں کہ ان کا گوشت انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، روحانی صحت ہو یا جسمانی ہو، ایسے تمام جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور ایسے جانور کے جن کا گوشت انسان کی صحت کے لیے مفید ہے ان کو حلال قرار دیا گیا ہے، یہ جائز ہے. یہ انعام، مویشیوں کا، آگے اس کا بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کو حلال قرار دیا. گھروں میں جن کو پالتے ہیں، جو گھاس کھانے والے جانور ہیں، سمجھنی، اکثر انسانوں کے قریب رہتے ہیں، مانوس ہوتے ہیں، اور ان سے طرح طرح سے فوائد انسان حاصل کرتے ہیں، تو ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور اس کو حلال قرار دیا گیا. تو پرندے ہوں یا جانور ہوں، جو مضر ہیں ان کو تو حرام قرار دیا گیا، اور جو مفید ہیں ان کو حلال قرار دیا ہے. لیکن اس کے بعد یہ شرط لگائی ہے کہ ان جانوروں کو ذبح کیا جائے اس طریقے کے مطابق جو شریعت نے مقرر کیا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمیہ کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ حلال جانوروں کو حلق کے اندر ذبح کیا جائے. یہ حلق اور چمبر جو ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی تیز چیز، لوہا ہو یا کوئی چیز ہو، چھری ہو، تیز پتھر ہو، کھپچی ہو، کوئی ہو، اس کے ساتھ اس چمبر کے مقام میں، حلق کے مقام میں رکھ کر اس کو کاٹنا، اور وہ دو رگیں جو ہیں ان کو کاٹ دیا جائے، اور ایک مری ہے اور ایک سانس کی نالی، یہ چار ہیں، یہ کٹ جاتی ہیں، خون بہ جاتا ہے. تو ایک تو اس مقام میں ذبح کرنا، یہ اختیار کی حالت میں اجازت نہیں ہے کہ دوسری جگہ آدمی ذبح کرے. دوسری جگہ اگر کرے گا تو وہ مکروہ تحریمی ہوگا، گردن کے اوپر سے یعنی چھری چلا کر ذبح کرنا ہی مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ یہ مسلمہ اصول کے خلاف ہے. اس لیے مشینی ذبح کے بارے میں بھی کہ وہ درست نہیں ہے. ایک تو یہ کہ پہلے جانور کے پیشانی میں جیسا برطانیہ والے کرتے ہیں، گولی مار کر اس کو بحث کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اوپر سے مشین چلاتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. حلق کے اندر ذبح ہو، اختیار کی حالت میں یہی ہے. البتہ اضطرار کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی ہے، مجبوری کی حالت میں کہ آدمی جانور تک پہنچ نہیں سکتا، اونٹ بھاگ گیا ہے، کو قابو نہیں آتا، اس کو نہر کرنا ہے، جانور کنویں میں گر گیا ہے، مردار ہونے کا خطرہ ہے، کیا کریں. ترمذی شریف کی روایت ہے، وَلَوْ تَعَنْتَ فِي فَخْذِ عَلَى اَجْزَانَ، پوچھنے والے نے پوچھا کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، آپ نے فرمایا اگر اللہ کا نام لے کر اس کی ران میں بھی زخم کر دو گے تو ذبح ہو جائے گی. ران میں زخم کر دیا، نیزہ لگا دیا، تیز چیز لگا دی، خون اس کا گر گیا، نکل گیا، وہ حلال ہو جائے گا. اس کو اضطراری ذبح کہتے ہیں، یہ اختیاری نہیں ہے، اضطراری وہ درست ہے. یا مثلا تیر چلاتے وقت شکار پر تیر اگر لگ جائے، اللہ کا نام لے کر چلایا، وہ بھی غیر اختیاری بات ہوتی ہے، کبھی قابو نہیں آتا، تیر سے ہی مر جاتا ہے، وہ حلال ہوتا ہے. اور شکاری جانور کو چھوڑا، کتا یا باز، شکرا وغیرہ، وہ بھی بعض اوقات شکار کو مار ڈالتے ہیں، تو اللہ کا نام لے کر چھوڑا، یہ سب اضطراری ذبح ہوتی ہے، یہ جائز.